أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، بحث ما در تربیت تعلیمی، یعنی وظیفه آموزش فرزند بر پدر بود. ما بحث مقدماتی رو جلسه قبل مطرح کردیم و این عرض شد که امروزه این بحث به نوعی پیوند میخوره از حیثیتی با بحث آموزش اجباری. حالا ما از باب تکلیف فردی پدر داریم بحث میکنیم و بحث آموزش اجباری و قوانین مربوطه با او از ناحیه وظیفه حاکمیتی به این بحث میپردازن که حکومت ها چنین وظیفه‌ای دارن یا نه. حالا ما بعد از اتمام بحث روی کرده فردی اشاره هم به این قضیه به اجمال خواهیم داشت، چون اصل بحثش تو ساحت‌ها باید بیاد. مثلا امروزه یکی از شاخصه های توسعه بحث آموزش پرورش، بگه به کشوری های توسعه یافته است، پیشرفته است. خب شاخصه های متعددی برای سنجش پیشرفت یک کشور که این کشور پیشرفته است، نیمه پیشرفته است یا از مدار پیشرفت عقبه، یکی از اون شاخصه ها بحث باسوادی افراد جامعه است و دو میزان پوشش آموزشه. یعنی افراد چند درصد باسوادن و چند درصد حکومت توانسته آموزش در جامعه رو تحت پوشش آموزش قرار بده. پس یک اصل پوشش آموزش و گسترش در کل کشور که آقا من می در تمام روستاهای مثلا که 10 نفرم فرزندی بچه اونجا هست، ما یه معلم براش فرستادیم. حالا یه نکته، دو نکته رو چند درصد تهش بالاخره خروجیش باسواد میشن در مجموع جامعه، چند درصد باسواد و چند درصد بیسواد. لذا بحث آموزش از این جهت اهمیت داره. حالا ما فعلا تو وظیفه پدر رو، وظیفه وجوبی و وظیفه استحبابیش رو مد نظر داریم که بحث کنیم ببینیم که این وظیفه وجوبی و استحبابی که بر پدر هست چگونه است. خب در این بحث هم که وظیفه پدر بر آموزش نسبت به فرزند از حیث اون روی کرده فردیش، بحث به دو بخش تقسیم میشه. ما ابتدا اقوال رو هم در این دو بخش ذکر میکنیم و ادله رو هم نسبت به این دو بخش باید ببینیم که ادله داریم یا خیر. بخش اول یا مسئله اول بحث آموزش موارد دینی است، یعنی تعلیم دین به فرزند، که در بحث آموزش آیا پدر نسبت به آموزش دین به فرزند چه وظایفی دارد. بخش دوم همین آموزش سواد، با سواد شدن، خواندن و نوشتن و مسائل مورد نیاز، که این میشه اهم از آموزش دین، یعنی کاری به الزاماً به درس دینی نداره. آیا پدر وظیفه داره بچه‌شو با سواد کنه، یعنی قابلیت خواندن و نوشتن و یه سری اطلاعات عمومی که برای زندگی آیندهش نیازه، اینا هم بر پدر وظیفه‌ای هست یا حداقل استحباب و مطلوبیت هست که بچه یاد بده یا خیر. پس ما دو تا مسئله داریم: یک آموزش موارد دینی به فرزندش، دو آموزش همون با ما سواد آموزی، آموزش سواد خواندن و نوشتن و مسائل مورد نیاز غیر از مباحث دینی یا اهم از مباحث دینی، که این دوتا ادله میتوانن مختلف باشند و ببینیم که نسبت به هر کدام دلیل چه اختزایی دارد. در بخش اول اون آموزش تعلیم دین به فرزند، خب اینجا کلمات فقها تقریبا صریحه. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در خلاف میگه علل ابوین ان یعد الولد ان یعدب الولد اذا بلغ 7 سنین او 8 و علی ولیه ان یعلمه الصوم و صلات و اذا بلغ عشرن ضربه علی ذلک یجب ذلک علی الولی دون الصبی. خب پس در اینجا مرحوم شیخ طوسی نسبت به بحث آموزش موارد دینی میگه بر وظیفه ابوین است. حالا این بعدن تو بحث مادر هم یادتون باشه این متن رو یادداشت کنید که اونجا هم میاد بالاخره وظیفه هر دو میدانه. اینجا دیگه میگه علل ابوین ان یعدب الولد اذا بلغ سبع سن ثمانیه، که بچه زمانی که رسیده به 7 سال یا 8 سال بر پدر و مادر است که اونو تعلیبش کنن. خب اینجا این تیکه متن اول مطلقه. بعد میگه که حالا ما گفتیم بحث رو در دو بخش میخواییم پی بگیریم، یک آموزش موارد دین، دو آموزش همون سواد آموزی و مسائل دیگر. بعد میگه و علی ولیهی و واجب است بر ولیش که یعلمه الصوم و صلات، که نماز و روزه رو به بچه یاد بدن زمانی که به 10 سال رسیده و ضربه علی ذلک، اونجا میتونه در این سن بچه رو حتی در این آموزش حق ضرب هم دارن تنبیهش کنن. میگه البته یجب ذلک علی الولی، این تکلیف تکلیف پدره، دون از صبی، بچه که نابالغ تکلیفی نداره. اما اینا لازم ملزوم نیستن، بگیم چون که بر بچه نماز واجب نیست خب پس آموزش نماز هم بر پدر مادر لازم نیست. نه اون آقا اون بحث سال گذشته خب مفصل اینو بحث کردیم که پدر مادر وظیفه تعلیمیشون رو قبل البلوغ دارن، بچه رو باید آماده کنن، یاد بدن. بله گرچه بچه واجب نیست بخونه، گاگای در میره، گاگای سوری میخونه، وضو خوب نمیگیره، خب اونا سختگیری نمیکنن، اما پدر باید این فرهنگ سازی رو، این آموزش رو پیگیر باشه. پس در اینجا تصریح متن مرحوم شیخ طوسی تعلیم صوم و صلات از بچه و حتی جواز ضرب، گرچه بر بچه اصل این قضیه واجب نباشه. مرحوم علامه حلی در نهایت الاحکام کتاب النهایه هر وقت گفتن مال شیخ طوسی است، کتاب فتوایی مرحوم شیخ طوسی النهایه است. اما نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، این مرحوم علامه حلی است، کتاب فتوایی مرحوم علامه حلی است. و علامه حلی خب توفیقات زیادی داشت دیگه، تحریر و قواعد و منتهی المطلب و تذکره و مختلف و بعد نهایت الاحکام. اون غیر از بالاخره اون کتب شرح تجرید و کتبای اعتقادی و کتب دیگه ای که ایشون داره که مجموع همین کتب فقهیش به چاپ جدید 10 جلد الان میشه دیگه، مجموع کتب فقهی ایشون چند دوره فقه رو نوشته. و یکی از خصوصیات ایشون مانند شیخ طوسی که تقریبا باب تفریع فروع را مرحوم شیخ طوسی در فقه گشود، ایشون واقعا توسعه زیادی داد. یعنی شما خصوصا کتاب تحریر، کتاب علامه حجمش به اندازه قواعد تذکره است، اما کتابی است که ادله و استدلال، وجوه استدلال خلاصه است. اون چه که حجم این کتاب پر کرده تفریع فروعاته، یه مسئله یه فرد، دو فرد، سه فرد، چهار فرد، 10 فرد، خیلی فروعاتوش ذکر. بخلاف مثلا منتهی المطلب که همین 2 جلدش کردن چاپ جدید، شاید در 20 جلدم بشه، این تازه رسیده اول معاملات، کلش استدلاله، یعنی وجوه استدلال رو توسعه داده. حالا بگذاریم تو این کتاب نهایت الاحکام، یجب علی الآباء و الامهات تعلیمهم ای الاطفال الطهارت و الصلات و شرایع بعد السحب. میگه بر آبا و امهات، باز اینجا جالبه که میگه هم پدر و هم مادر، متو وظایف مادر رسیدیم، این متون اونجا به درد ما میخوره، که بر پدر و مادر میگه واجب است، یجب کتاب فتوایی هم هست دیگه، کتاب فتوایی، اونم فتوا به وجوب، که چه کنن؟ تعلیم بدن طهارت و صلات رو و شرایع را. اینم باز خوبیشه که این شرایع رو گفته فقط اختصاص به نماز روزه نداره. یعنی مسائل دینی را باید پدر و مادر تعلیم بدن، اونم موضوعش رو اطفاله، بچه نابالغ کوچکه، اونم یه بعد از 7 از 7 سالگی. و ضرب علی ترکها بعد العشر، اگه به 10 سالگی رسید و ترک میکنه، در آموزش میتونن از ابزار تنبیه هم استفاده کنن. لانه زمان احتمال البلوغ بالاحتلام فربما بلغ، میگه چه بسا این زمان هم بعضی بچه ها بالغ هم میشن، بسا از اینجا کم سختگیری شروع کنن که بچه حین البلوغ عادت کنه به این کار. تو این نه دیگه، تو این قضیه الان دختر که به 9 میرسه که به خود بلوغ رسیده دیگه، اینجا بگی بعد از 8 دیگه منصرف به پسره دیگه، که مال اما دختر رو دیگه از همون 9 بالغ شد دیگه، بله دیگه بالغ شد. حالا یه بحث هست که آیا بعد از بلوغ پدر وظیفه دارد یا نه؟ تا بلوغ وظیفه داره، بعد از بلوغ هم ولایت پدر بر چه اموری بر فرزند باقی میمونه، که این بحث خوش مستقلی است. خب پس معلومه، ما هم بخش اول ما امروز شروع کردیم وارد بحث آموزش موارد دینی، که آموزش دین دو، آموزش سواد. در آموزش دین الان متن شیخ طوسی و مرحوم علامه تصریح دارن که صلات و طهارت و شرایع بحث‌های دینی رو واجب است بر پدر و مادر به فرزند آموزش بدن، و حتی میتونه از یه سنی هم بر سهلنگاری بچه بزننش و ضرب کنن ایشون رو. در تذکره هم ایشون میگه اذا بلغت طفل 7 سنین کان علی ابیه، اینجا خب اونجا امهات داشت، اینجا فقط پدر، که ان یعلمه طهارت و صلات و یعلمه الجماعه و حضورها لیعتادها. میگه پدر وضو گرفت طهارت رو یاد بده، نماز یاد بده، جماعت رفتن و نماز جماعت یاد بده تا اینو عادتش کنه، بهش انس بگیره. لعنه هازه سن یه سلوفیه تمیز من از سبیف العبادت، از این سن بچه به سن تمیز و فهم عبادت میرسه، میفهمه عبادت یعنی چی، این درک رو داره. و ازا بلغه 8 سنین زربه علیها، یا زربه علیها، یا زربه بنامه مثل زربه علیها، بچه زده میشه، ولی میگه 10 سال هم رسید دیگه میشه تنبیهش کرد بر ترک و تساهل. و این کانت غیر واجبه، میگه البته بر بچه نماز واجب نیست، اما بر پدر واجبه تعلیم، اینا لازم ملزوم نیستن. عرض کردم به سال گذشته مفصل ما بحث تعلیم عبادت، تعلیم اعتقادات، تربیت عبادی، تربیت اعتقادی، تربیت جسمی و وظیفه در مفصل بحث کردیم، اونجا مدلش آوردیم، اینجا یه اشاره خواهیم کرد. حالا میرسیم اونجا. خب حالا اینجا اونجا در تربیت عبادی، ما اینجا وظیفه آموزشش، حالا تو ادله رسیدیم تمام، ما چه ادله از میان ادله رو ذکر میکنیم اشاره میکنیم. پس یه بخش از آموزش به همونه، پس یه بخش از آموزش، آموزش موارد دینی است. نکن در تربیت ما تربیت رو به معنای آموزش صرفا نگرفتیم. تربیت اونجا آمده گفت یعمر، اون مهمترین دلیل که صاحب عمار بود دیگه، یا معاویه بن عمار بود دلیل، گفت چی؟ مرو عام کنید. آیا امر آموزشه؟ اونجا گفتیم پدر باید تربیت کند. تربیت یعنی فرایندی که بچه اهل عبادت شود. از اونجا لازمه اون دلیل استفاده میکنه، میرسیم به ادله میگیم. پس اون دلیل بحث آموزش نیست، او تربیت عبادی است. اون یه بچه رو هم کن، جوی رفتار کن که بچه نماز خون بشه، بچه نماز بخواند. حالا او ادله که شد، به آموزش که رسیدیم، در ادله یک از او استفاده میکنیم، دو دنبال ادله میکنیم مستقیما تعلیم داره یا نه. پس او ادله تعلیم نداشت، آموزش میگه هم کن، من هم میکنم بچه هم نمیخونم. اما اینجا نمیگه بحث ما ام کردن نیست، میگه بشین بچه رو یاد بده. اونجا میگه بچه رو ام کن، وظیفه تربیت عبادی دارید. اینجا میگه آموزش بده، نماز اینه، حمد اینه، بشین بچه کار کن، قول والله رو حفظ بشه، نماز بخونه. قول والله حفظ شدن، حمد سوره یاد گرفتن، تا سر نماز خوندن ذکر نماز بهش تلقین کنی، این یه وظیفه دیگه است. یه بچه کن حفظ میشه، بعد پدر مادر بشن چیکار کنن؟ خب من میگم تو بگو، رفته برو رکوع، حالا بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خب بلند شو برو سجده. این وظیفه است. حالا یا بالمباشره یا بد یه بس یه بس دیگه است. اونجا داره مرو عم کنید. پس ما یه بعد یه تارت هم بحث تربیت عبادی اعتقادی نداریم. البته اون ادله اونجا ما عام گرفتیم، اینجا فعلا به حیث آموزشی اشکار داریم. لذا این متون که داریم میخونیم، متون اینجا آوردیم که یجب و تعلیم هم هم باید یاد بدن. اونجا داشت که چی؟ اونجا داشت باید عم کنن، باید تربیت کنن. پس اینجا ما به حیث آموزشیش بحث داریم مطرح میکنیم. از همون ادله هم به ادله رسیدیم. حالا اون ادله تربیت عبادی یا تربیت اعتقادی دو دستن، به دو تقریب مختلف از اون دو دسته رو باید چه میکنیم؟ استفاده میکنیم. در تذکره هم بسیارم اذا بلغ طفل از 7 سالگی علی ابیه یعلمه طهارت. پس این آموزش موارد دینی رو تو متن مرحوم تذکره هم آمده، میگه و این کانت غیر واجبه، بر ایشون واجب نیست بر طفل، همین لازم ملزوم نیستن. بیم چون بر بچه واجب نیست، بر پدرم واجب نیست، عرض کردم بر بچه واجب نیست، اما بر پدر واجب است. به اینکه پدر میخواد تمهید کند این بچه را، آماده کند اون لیعتاده ها تو عادت کنه بچه. میگه لاجتماع لطف، این لطفی است، خدا به بچه واجب نکرده، اما پدر رو وظیفه مند میکنه تا بچه رو آماده کنه، آموزش بده که در بالغ شد به یک بار. الان یکی از مشکلات جامعه مثلا بحث های بی‌نمازی، نه اینکه همه معتقد نباشند به نماز یا به روزه، طرف نمیتواند این مدت رو گرسنگی بکشه. یه جوون قد و هیکل اینقدر وزن 120 کیلو اما نمیتونه یه صبح تا ظهر هیچی نخوره، تا میرسه وسوسه میشه میخوره. اما از این شما بچه داری در زهر ساله، کل وزنش هم 30 کیلو نمیشه، هرچند میگی بخور این تا غروب میخوره نگه دارم. یعنی این تمرین قوت اراده تو این بچه شکل گرفته، الگو دیده، تمرین کرده، نمیخوره. اون با 120 کیلو وزن میخواد یه نصف روز نخوره، نمیتونه، میخواد بلندش نماز بخونه، صبح مثلا تنبلیش میاد. پس این بحث تمرین دادن خودش یه بحث مهمی است. خب در مفتاح الکرامه هم اینو به جمعی از فقها نسبت دادن، اینو نقل کرده تذکره و گفته جلد 2 صفحه 70 گفته این بحثی است که فقهای متعدد اینو دارن. بفرمایید. اینو پارسال بحث کردیم دیگه، مفصل که رو اون تربیت عبادی رسیدیم بحث کردیم، گفتیم بچه خب بچه میگه بزن و ضرب علی ها، اما اگه بچه نخوان، نه الزامی که خدا به بچه تکلیف کرد نه، در اینی که مشروع هم هست. نکنین چند تا بحث مفصل بحث کردیم، اینا دیگه وسط بحث تو بحث میشه، اینا خوبم در نمید آخرش. بچه اگر بخواند بر او مشروع است، یعنی نماز منعقد میشه، بعد کلن سوری نیست. این یک، در اینی که بر او واجب نیست، اما مربیش او رو گاگای مجبور میکنه. لذا به بچه پدر میگن تو سخت نگیر، وقت بلند نشود، این بچه اگر نخواند گناه نکرد، عذاب نمیکشد، تنبیه های دیگر ندارن. پدر در حد تنبیه که بچه عادت کنه. لذا در روزه چی گفتن اونجا؟ اون روایتی که خوندیم، همون روایت مرو، تا غروب مجبور کن بچه روزه بگیره. داره که بعض یوم، نصف یوم و بعض و اقل یا همون روایت اکثر زیدشو ببینید، میگه چند ساعت امساک کنه. پدر عم میکنه، حتی تنبیه میکنه برای امساک بعض یوم بچه. اگر واجب باشه باید کل روز رو بگیره. پس پدر داره بچه رو عادت میده به همون روزه به قول معروف کله گنجشکی. بر همین مقدار اگه بچه تمکین نکرد ضربش میکنه، و اینکه اون آرام آرام عادت کنه به این قضیه. پس بچه، اما در این حال خدا بچه رو تکلیف نکرد، اون نابالغه، برش واجب نیست، ترکش گناه نداره. اما در این حال اگر هم بچه روز کامل روزه گرفت به شرایطها سوری نیست. این همون دعوای تمرینیت یا مشروعیت عبادت سبیه، یه امر مشروع هم هست و صحیح. خب مرحوم کاشف الغطا هم این متنش ما چند بار قبلا هم خواندیم، اون آدرس هم خلاف جلد 1 صفحه 305 بود، نهایت الاحکام علامه 1318، تذکرم جلد 4 335، مفتاح کرامه هم که همین حرف علامه رو به فقها ها نسبت داده 270. مرحوم کاشف الغطا در اون رساله سوال و جواب صفحه 157 میگه لی علم کل مسلم بر کل انسان ان اولاده، میباید بدونه هر مسلمانی بلکه حتی انسانی اگه مسلمان نیستی باید بدونی که ان اولاده و بنات او وداع الله وداع لله عند امانات خدا نزد تو و او مسئول انها، فردا قیامت بعد بر بچهات پاسخگو باشی شما و محاسبون علیها، حساب میکشن که در حق بچه چه کردی و کل ما یجب علیه حفظ و عیسام و کما یجب علیه حفظ عیسام و حفظ و عیسامهم و تغذیت و عبدانهم بالانفاق علیهم فی طعامهم و شرابهم و کسوتهم کذالک بل اوجب من ذالک یجب علیه تربیت عقولهم. میگه همون دوگر پدر واجب است تربیت جسمی غذا و طعام و اینا رو بچه بده و لباس بچه رو تأمین کنه، همچنین بلکه واجب تر از او تربیت عقول بچه است، عقلش باید روش کنه و تغذیت و ارواح روحش رو باید پرورش بده و تصحیح و عقایده اعتقاداتش رو باید درست کنه تصحیح کنه و اشباع و حواسه هم به اصول دین و امهات فروعه، مسائل تربیت اعتقادی و فروع تربیت عبادی دینی، کل ذلك قبل ان یدخلهم المدارس الرسمیه الفاقد لكل تلك الفضائل. نقدی هم با آموزش رسمی میزنه تو عراق، میگه اینا رو قبل از اینکه بچه 7 ساله بره مدرسه شروع کنن، که بچه وارد مدارس میشه اونجا این خبرها نیست، بچه رنگ میگیره میره بقول عربا علمانی میشه، یعنی غربگرا میشه بقول معروف، مادیگرا میشه. خب پس در اینجا ایشون به صراحت چند تا نکته داره، یک بحث تربیت به اصول دین، اون تغذیت و ارواحهم و تصحیح و عقایدهم و اشباع و حواسهم به اصول دین، یعنی تربیت اعتقادی، بچه باید تربیت اعتقادی بشه و امهات فروعه، فرودین هم بعد تربیت دینی بشه، نماز روزه مسائل مهم دین رو بهش یاد بدید. ابتدا تربیت عقول هم داره که عقل بچه رشد کنه، عقل بچه بخواد رشد کنه یه آموزش های دیگری نیاز داره که بچه با معروف فهمش آرام آرام بیاد بالا. پس ایشون میگه همانطور که تربیت جسمی واجب است، تربیت دینی و تربیت اعتقادی با این آموزش های لازم برای تربیت عقلی بچه اینها لازمه. مرحوم محقق نراقی و اذا بلغ الطفل سن التمیز اینجا میگه یعلم اصول الدین، آموزش داده میشه اصول دین بهش یاد میدیم و کل ما یحتاج الیه من حدود شرع، هر چیزی که از مسائل دینی نیاز به او میشه بچه بعد یاد داده بشه بعد. فاذا تعدى السبي بهذا الاداب في صغره صال له بعد بلوغی ملکات راسخه، میگه بچگی بهش یاد دادی ملکه بزرگیش خواهد شد. فیکون خیرا صالحا جامع سعادت جلد 1 صفحه 271 ببر. مرحوم معذب الاحکام آقای سبزواری جلد 7 صفحه 128 به بعد مفصل اینو بحث داره که یجب تعلیم القرآن و تعلیمه کفایتاً، میگه آموزش قرآن به بچه لازم میشه، بعضی آموزش های دینی لازم هست. میگه وستدل لاثبات هازا بالاجماع و نصوص ثم قال تأکد تعلیمه به نسبت الولدان، یعنی پدر نسبت به بچه ها کلن این لازمه مستحب معروف، اما بر پدر و مادر به بچه ها، پدر و مادر بچه های خودشون این مؤکد هست این قضیه. مرحوم آقای تبریزی هم یم بقی علالعب صراط النجات، یم بقی علالعب این متن صراط النجات، تعلیم اولاده الاحکام الشرعیه و الوظائف دینیه من الواجبات و المحرمات، که مسائل دینیه و احکام شرعی، نماز، روزه، چیزی واجبات، محرمات، این دزدی حرامه، چی حرامه، اینا رو بچه باید یاد داد. آقای تبریزی تو اون پاورقی جلد 3 266 تو سیرت ادامه در ذیل این فر میفرماد، اون چون متن آقای خویه دیگه، بل لا یبعد الوجوب اذا ترکوا الواجبات و فعلوا المحرمات به سبب ترک تعلیم. میگه بعید نیست وجوب زمانی که ترک کنن واجبات رو به سبب ترک تعلیم. این میخواد ایشون میخواد یه قیدی بزنه، میگه اگر آموزش ندیم بچه، اگر آموزش نمیدی جامعه بگونه است که بچه خودش اینا رو یاد میگیره مثلا، یا بچه خوش فهیمه، علاقش میبینی خودش میره پیگیره، میلش به اینا زیاده، اما نه اگه بچه ببینی که ما یاد ندیم سر از ترک واجب و فعل حرام در اینجا واجب است. این داره تعلیم را قید میزنه، نمیگه مطلقا یجب. ولا فرق فی تعلیم بین المباشره و تسبیح، بیشون هم دیگه تصریح میکنه که دیگه حالا اگر بگیم بر پدر مادر تعلیم مسائل دینی واجب است، دیگه الزام نیست حتما پدر خودش بیاد اینا رو یاد بده، معلم میگیره مدرسه میفرسته میخواد بهش یاد میدن و همون میتونه اکتفا کنه. خب این بخش اول ما اون اقوالی بود ناظر به چی؟ اقوال ناظر به آموزش موارد دینی، که آموزش موارد دینی لازم است. دسته دوم از اقوال آموزش همون بحث سواد و خواندن و نوشتن و علوم محتاج الی غیر مباحث دینی، اونها هم لازم است لازم نیست؟ در اقوال معروف کلمات فقها چگونه است؟ یه بحثی رو دارن در ابتدا در کلمات فقها، این در جای خودش پررنگ، این که این موارد موارد مطلوب و مصلحت طفل است. این مقدار رو بعد من خیلی یاد داره که این سواد آموزی و آموزش مواردی که بچه به اون نیاز داره اینا امر مطلوب و مصلحت طفل است، بنام بر پدر وظیفه وجوب نمیرن، مطلوبیت این امر رو اون استحبابش حد اکثر استفاده میشه. و اینو در کجا میارن؟ در بحث ولایت پدر بر اموال، میگه لذا چون که این قضیه این چنینه پس یجوز للاب که مال بچه رو در آموزش بچه خرج کنه، این به مصلحت طفله، این اشکال نداره. در اینجا مرحوم علامه میفرماد یجوز و یجوز و ایزا و ماله این مال طفل و جعله فی المکتب به اجرتن او فی صنعتن، که میتونه اینجا بیاد مالش رو خرج کنه که اونو قرار بده یک مکتب خونه به یه اجرتی طرف پول میگیره معلمه، یا در یه صنعتی طرف اونجا بره و رفتن اون صنعت میخواد براش این بخر اون بخر این بخر، بیاد اینجا شاگردی کنه مثلا چند وقت، این نیاز داره که مال طفل اونجا هزینه کنه. قواعد الاحکام جلد 2 صفحه 124-6 این ریز شده. نه دیگه مکتش همونه، اینا فعلا تو بحث این چند تا متن میرسیم به متنای دیگه. این متون متون ناظر به ولایت مالن، اونجا لازمه این فتاوی چیه؟ لازمه این فتاوی این است که این از مصالح طفل برای طفل مفیده و مطلوبه، لذا میشه مال طفل رو در اونجا خرج کرد در حق خودش. دینی اگر باشه احکامش نه دیگه، دینی میشه غیر عبادی. دینی یعنی طهارت مثلا، بحث دینی الزاماً عبادی نیستن. طهارت یعنی دست شد دست آب کشیدن که عبادت نیست که. میگم دینی عام از عبادت غیر عبادته، یعنی توسلی و تعبدی. دینی عام از تعبدیات، ما آموزش کار داریم دیگه، ما آمان هم دو آموزش کار داریم، آموزش دین، آموزش دیگه، تربیت آموزش، تربیت تعلیمی هستیم دیگه، تربیت تعلیمی هستیم. ما تو تربیت عبادی بحث کردیم، الان تو تربیت تعلیمی، یعنی آموزش دادن، تو ساحت آموزش دادنیم دیگه. اونجا تربیت عبادی بود، تربیت اعتقادی بود، الان تربیت تعلیمی هستیم. آیا اونجا تربیت، اول جلسه هم عرض کردیم که تربیت عبادی اهم از آموزشه. میگه مورو اهم کنید، یا جوی رفتار میکنیم بچه خودش اینو بیاد میگیره. اون در تربیت عبادی یعنی بگون فرایند سلوک بچه در عبادت، فرایندی که بچه اهل عبادت شود، به این میگیم تربیت عبادی. اما بحث ما آموزشه. پسر بشین، خب بگو سبحان الله، اینجوری ادا کن، بهش قرائت یاد بدی. این بله دیگه، لیستی که ساعت میشه آموزش. حالا ایشون آموزش رو دیگه همه رو تکرار نکنیم دیگه، سال قبل بحث کردیم. ایشون آموزش رو، ایشون آموزش رو برده تمهیدات. ما از اول تربیت آموزش عام گرفتیم. ما معنا ایشون یه ساعت برده، اما تمهیدات، ساعت یه تمهیدی، یعنی اصلا کلا از تربیت تخصص معنای خاص خارج کرد، تربیت معنای عامشون وارد کردی. ما گفتیم تربیت معنای همون تعلیم و تربیت در آموزش پرورش، ادویکیشن، تربیت رو در علوم تربیتی معنای عام میگیرن. ما هم از اول که وارد بحث 3-4 سال قبل این بحث شدیم، گفتیم تربیت معنای عام میگیریم، لذا اینو تربیت تعلیمی اسمش گذاشتیم، که یکی از بخش‌ها آموزش دادنه. آیا یاد دادن سواد وظیفه پدرس نیست؟ من بچه رو خواندن نوشتن یاد بدم، تربیت تعلیمی یعنی آموزش دادن. این پدر وظیفه داره نداره؟ ایشون اینو آورده که این تربیت معنای خاص نیست، این یک وظیفه تمهیدیه. بله، از اول بحث اینو مفصل دستبندیشون رو ذکر کردیم، بحث کردیم در سال اول رو، اگر تغییرات رو ببینید مفصل ما دستبندیشون رو آوردیم. سال دوم هم یه نقدم نشست بود دیگه، سال هم تو مدرسه هم تو انجمن تعلیم و تربیت حوزه، ما هم اونجا بحث نقد رو گذاشتیم دیگه. آقای اسد نقی موسوی اومده بود ساختار ایشون رو مطرح فرموده بود، ما هم اونجا یه ساختار دیگر و نقدی که به اون ساختار داشتیم مطرح کردیم. ایشون تمهیدات گرفته دیگه، ایشون مدل آموزش رو برده در تمهیدات و تربیت را به معنای خاص غیر آموزش گرفته. میگه آموزش تربیت نیست، آموزش مقدس. چرا؟ چون تربیت رو اون فرایند تغییر به سمت عبادی شدن از اون فرایند گرفت، میگه آموزش موجب میشد که این فرایند ایجاد شود، و لذا آموزش رو جدا کرده از تربیت. اما ما معنای متداول آموزش رو گرفتیم، تربیت رو گرفتیم، که ایجوکیشن میگن این آموزش پرورش، یعنی آموزش هم یه بخشی از تربیته. در اون ماهیت بررسی فقهیش فرق ایجاد نمیکنه، اما در اون اینکه مراد شما از تربیت معنای خاص چه باشد، در اونجا خب این تغییر ایجاد میکنه. در مرحوم امام هم در تحریر الوسیله، طبق این چاپ جلد 200 صفحه 13 در کتاب الحجرش دیگه، مسئله 11 کتاب الحجر، اگه چاپا فرق داره، یجوز للولی تسلیم السبی الى امین یعلمه الصنعه، این میتونه این کار بکنه، او الى من یعلمه القراءه والخط والحساب والعلوم العربیه و غیره من العلوم النافعه لدینه به دنیا. میگه این امر مطلوبیه، جایز است، تو میتونی انجام، بس بحث وجوب ندارن، جواز و مطلوبیت این امر رو فعلا دارن بحث میکنن، بیشتر برای همون اینکه آیا مال طفل میشه اینجا هزینه کرد یا خیر. در معظم احکام آی سبزواری هم جل 21 صفحه 130 همین قریب به همین عبارت هست، تفسیر شریعه در همون کتاب الحجر صفحه 305 آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه ایشون میفرماید یجوز للولی مطلقا ان یسلم الطفل الصغیر و یجعله تحت اختیار امین یعلمه الصنعه و غیرها من العلوم النافعه لدینه و دنیاه التي يكون المعمول تعلیمها في حال طفولیه. یه علومی است که بچه‌ت باید بچگی یاد بگیره، میشه بچه رو فرستاد و اینا رو انجام بده. و فی زمان نهازا به ارسال الى المدارس التي لها مراتب مختلفه. امروزه میگه این تو همین فرستادن مدرسه تعمیم میشه، ابتدایی یاد میدن دیگه، انواع ریاضی و حساب و جغرافی تاریخ همه چی بهش یاد میدن. او اهدى الحوزات العلميه، یا میرسی مدارس جدید میرسی به حوزه، اینا علوم مفید دین دنیاش بهش یاد میدن. و یلزم علی الولی ان یسونه اما یفسد اخلاقه، وظیفه پدر است که حفاظت کنه از چیزهایی که اخلاق بچه را فاسد میکنه. فضلا اما یزر رو به عقائده، چه برسه به جا چیزهایی که اعتقاداتی بچه است، اون بچه مرد کودک میرسه رقاصی یاد میدن. یه معصه هست معلمش انقلد میزنه، نمیتونه معصه برای اینکه بچه هم مثلا ریاضی نمره بالا بگیره بره اینجا پایش قوی بشه، اون مدرسه کلن رو مخ بچه هان اعتقاداتشون رو ضعیف میکنن. پدر نمیتونه بچه بفرسته اون مدرسه بخواد اینکه مثلا پای ریاضی فیزیکش قوی بشه، دانشگاه خوب قوی بشه، اما بچه نظر اعتقادی و اخلاقی چی میشه توی معصه اندفاعی مثلا فساد اخلاق پیدا میکنه. و میابل جمله حیث ان بنیان امور اما تحقق فی حال طفولیه فلازم علی الولی، یعنی اینجا که شون دیگه میرسه به اون لزوم لازم علی الولی تهیئت مقدمات رشد و تکامل، چون مقدمات رشد و تکامل رو باید ایشون تهیه کنه، مقدمین رو ببینه، این وظیفه پدره. در امور آموزشی مدارس یه جایی بفرسته که بچه زمینه رشد و تکامل آینده داشته باشه. آقای صافی هم متن آخر یجوز للولی تسلیم السبی الى امین یعلمه الصنعه الى من یعلمه القراءه والخط والحساب علوم دینی و علوم العربی و غیرها من العلوم النافعه لدینه و دنیا و یلزم علیه ان یسونه اما یفسد اخلاقه فضلا اما یضر به عقائده. هدایت العباد جلد 2 صفحه 117. پس در این بخش هم که در آموزش به معنای عمومی باشد صراحت فقها به وجوبش اینجا کمه. تو بخش آموزش دینی از قدیم تا معاصر یجب یجب یجب توش هست، تو آموزش سواد آموزی به معنای عام یعنی مدارس رسمی این که حکم کنن مطلقا واجب، مثلا فاضل میگه یا اون بفرسته یا حوزه بفرسته، اینکه واجب باشد مطلوبیتشو دارن، اما اینکه واجب باشد بچه رو اون مدارس بفرسته وظیفه من باشه پدر، این خودش در کلمات فقها تصریح نشده. فقط بعضی مثل آقای فاضل دارن که اون چیه مقدمات رشده پدر وظیفه داره مقدماتشو فراهم کند، معنای عام یعنی یکیش میشه همون سواد آموزی و یه سری اطلاعاتی که بچه لازمه. نه دیگه فقها گفتم اینا رو شما هم جستجو کنید که پس این که بعد اینجا تصریح کنن فقها مثل تعلیم امور دین که یجب یجب دارن، میگن یجب بچه رو باسواد کند یا خواندن نوشتن یاد بدهد. این متن ببینید شما پیدا میکنید یا نه که یجب چه کنه؟ بچه رو خواندن نوشتن یاد بده. یجب که بچه رو ریاضی یاد بده، مطلوبیتش رو قبول دارن. لذا میگه حتی مال طفل هم میشه اینجا برایش هزینه کرد، چون در راستای مصالحشه. دیروز جلسه قبل اشاره کردیم که بچه واجب النفقه پدر است، اما نفقه او دین بر پدر نیست، به عنوان چیه؟ به عنوان فقر است. یعنی اگر ندارد پدر باید بدهد، اگر دارد مال خودش رو خرج خودش میکنه خلاص. به خلاف زوجه، زوجه نفقه چیه؟ دینه. پس فرزند و ابوین دین نیستن، باید سیرشون کنه، تأمینشون کنه، خودشون دارن و بها نداره تأمین. اگه نداد گناه کرد اما به دیکار ماه قبل نیست، اما زوجه دینه، لذا میخواد طلاق بگیره میگه من این مدت نفقه طلب کنم و من ندادی، بذار او دینه و ربطی نداره. بیا آقا تو خود بهت اس رسیده، ماهی 10 میلیون درآمد داری الان، خودت مثلا فلان مغازه از بابات رسیده اجاره میدی، نم چقدر چی میشه، انقدر درآمد داری، تو باید نفقه ماهی چند صد تومنشو بهش بدی یا تأمین کنی براش، کاری با اون حساب کتابش نداشته باش. پس این نفقه فرزند و نفقه زوجه، این فرق در ماهیت درش هست. حالا اینجا پس چون به نفقه ولد این چنینه، لذا میگه این امر مطلوبی هست و میشه مالش در اونجا خرج کرد، از این جهت ایراد ندارد. اما آیا وجوب دارد؟ این وجوب دیگه در اینجا مطرح نشده که برای اونا لازم باشد یا واجب باشد. خب این بحث در رابطه با دو دسته اقوال در رابطه با آموزش دین و آموزش سواد و مسائل مورد نیازی که در اینجا دارد. خب از اینجا ما وارد بحث ادله میشیم، یعنی وارد خب حکمشو اجمالا گفتیم. پس دو تا مسئله داریم، یه آموزش موارد دینی، دو آموزش اون باسواد کردن، خواندن نوشتن. این که حداقل دیگه، یعنی حداقل چی؟ اینه که ما بگیم بر پدر واجب باشد بچه رو چیکار کنه؟ با سواد کنه، خوندن نوشتن یاد بده. و دو اون علومی که بهش محتاجه، علومی که دینی نیستن اما بچه بالاخره کم ریاضی بلد باشه، یک اطلاعاتی بلد باشه که وارد زندگی میشه و ازدواج میکنه به اونها نیاز داره، چون فردا اهل زندگی میشه، خودش دوباره یه عده پیدا میکنه که واجب نفقه بر او هستن. این آمادگی ها نه، علومی حداقلی نیاز داره. همون صنعت مثلا بهش یاد بده، یه حرفه‌ای خود طرف میگه پیش من بیاد انقدر بده بیاد اینجا یاد بگیره، شاگرد مفت نمیپذیره فرض، چه کنه؟ بفرمایید. بله دیگه، تعلیم قرآن که آمدن دیگه، تصریح دارن میرسیم، روایات که فراوان تعلیم قرآن. قبلا ما سال قبلا تعلیم قرآن اشاره کرده بودیم ذهنم هست. خب پس ما در اینجا داریم الان حکم فقهی این مورد رو بحث میکنیم. جلسه قبل و ابتدای جلسه امروز هم اشاره کردیم که ما بررسی حکم فقهی یک آموزش موارد دین، اونم با رویکرد فردی، یعنی وظیفه پدر نسبت به فرزند خودش، اما با رویکرد حکم ثانوی و حکم حکومتی یه بحث دیگه ایست که انتهای این بحث قرار شد با اون رویکرد هم ما یه اشاره کنیم. ما فعلا با روی کرده فردی داریم این آموزش اجباری را بر پدر، وظیفه مندیش بر پدر نسبت فرزند خودش داریم مطرح میکنیم که آیا این به حکم اولی و عنوان اولیه ما دلیلی داریم و که یجب علی الاب که این موارد رو بچهش آموزش بدهد، اونا چی هست؟ پدر چه وظیفه‌ای در آموزش فرزندش داره؟ حالا کلمات فقها که موشن بود تو مسائل دینی همه یجب گفتن، پس معلوم اونجا ادله هست. اما تو بحث سواد رسیدیم، این تعابیر به یجب به این نحو تو کلمات نبود. البته در کلمات دیگه من بگم بعد وارد ادله بشم، مگر در کلمات هم اگر بخوایم اون رو بیاریم، مثل ابتدای متن معلوم شیخ طوسی که یجب علی العربین ان یؤدب الولد، اطلاقاتی که در کلمات فقها هست که واجب بچه رو ادب کنن، این ان یعدب الولد به چه معنا، در چه اموری که این ادب یاد بدهن، این بعد در جاش اگه به معنای تربیت معنای عام، ادب به معنای عام بگیریم از اون کلمات، یا بعدن سیعتی از اون روایات ببینیم استفاده میشه کرد یا خیر. خب ادله در آموزش عبادی، مسائل دینی، عبادی، اعتقادی، اخلاق دینی و مانند اونها، از جمله تعلیم قرآن، ما سال گذشته چون که بحث تربیت عبادی، تربیت اعتقادی و اینا رو بحث کردیم، تربیت اخلاقی اینا رو بحث کردیم، در اونجا ادله مفصل آوردیم و در همه اونها ما یک سری ادله رو پذیرفتیم. پس در اقامه دلیل بر آموزش تربیت عبادی، اعتقادی، اخلاق دینی، ما یک تمسک میکنیم به همون ما تقدم من الادله، ادله‌ای که اصل تربیت عبادی را که بچه رو 7 سالگی یا خلاف داشت دیگه، بچه مثلا 7 سالگی بهش نماز یاد بدید، روزه رو 10 سالگی بهش یاد بدید، مسائل اعتقادی در این حیطه، البته اونجا بحث کردیم مسائل اعتقادی، یه اون اولیات مسائل اعتقادی در روایات آمده بچه یاد بدید، همون اولیاتش و همون کلیاتش این اصول به قدر فهم بچه رو بهش یاد بدید. خب اون ادله‌ای که تربیت عبادی و اعتقادی نداشت یک تمسک می‌کنه تعلیم به اونها. پس به عنوان مقدمه اینجا تکرار می‌کنیم که تعلیم در اینجا اخص از تربیت در اونجاست. اونجا ما اصل تربیت رو بحث می‌کردیم، اینجا داریم به خصوصیت آموزش بحث می‌کنیم. در دو، در استدلال به این آموزش عبادت، آموزش اعتقادات تمسک می‌کنیم به اون ادله معتقدم من الادله. اینجا دو تقریب تمسک به اون ادله داره. یک، ادله‌ای که در اونها بحث تعلیم نیامده بود، میگفت مرو سبیانکم اذا بلغوا سبع، میگفت نحنو نعمر سبیاننا اذا بلغت ست به صلات، و میگفت مرو سبیانکم اذا بلغوا به سبع، نحنو نعمر سبیاننا به تس به سوم، گفت مرو سبیانکم اذا بلغوا العشر مثلا به سوم، که اونجا میگفت امر کنید که نماز بخوانن. وظیفه تربیت عبادی یا اعتقادی رو بر پدر می آورد، اما الزاماً از واژه آموزش دادن استفاده نمی کرد. یک تقریب اون که اون تربیت به معنای عام در زیر اون ادله و لازمه اونها آموزش است. پدر به بچه بگه آقا نماز بخوان، بعد اصلا نگه نماز چیست، بگیم واجب است بر پدر، به بچه عم کنه بگه بچه نماز بخوان، بگه نماز چیه میگن چه میگن برام. پس بگیم لازمه اون ادله‌ای که میگه به بچه عم کنید نماز بخواند، یا روایت میگه که اگه بچه ترک صلات کرده 10 سالگی شما میتونید مثلا زجرش کنید بزنید و مانند اونها، این نیست که پدر یاد ندهد و فقط عم کند یا فقط ضرب کند به ترک. بگیم لازمه اون ادله چیه؟ لازمه اون ادله اینی که یاد بده این بچه رو عم کن، این بچه یاد بده که بیا وضو بگیر، اینجوری وضو بگیر، اینجوری نماز بخوان، منظورش اینه، نه اینکه فقط دستور شفاهی بدید که بچه نماز بخوان بعدم هیچ کی نباشه بگه نماز یعنی چی. پس بگیم لازمه همون ده ادله که در تربیت اعتقادی و عبادی قد تقدم اینه که آموزش هم بدید دیگه. بگیم گرچه تصریح نکرد به آموزش، به اصل عمل تصریح کرده، اما بگیم لازمه اونها، لازمه مال معروف آموزش درش هست و الان معنا نداره این قضیه. پس یه در یه درسته اون ادله بود تو همه اونها که ما اون رو تکرار نمی کنیم. قبلا اون روایات مفصل مطرح شد، یه عده صحیح و سند بودن پذیرفتیم. و مثلا اون آیهی که میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، باز دارید بچه هاتون از آتش جهنم. خب وقتی میگه باز دارید و بحث کردیم که این شامل نابالغ میشه و یا نمیشه، بعد به تقریبی قبول کردیم در اونجا. خب حالا میگه باز دارید، خب من تو آموزش ندم و نفهم این کار اشتباهی که باز دارمش که. پس لازمه اون ادله که میگفت او انفسکم و اهلیکم نارا این که من آموزش بدم، بهش یاد بدم که چگونه. پس یک دسته از ادله آموزش موارد دینی تمسک به همون ادله تعلیم عبادی، تعلیم اخلاقی، تعلیم اعتقادی است به لازمه اون ادله، گرچه در اون ادله تصریح نشده باشه. این دسته اول که با همین اجمال ما بهش اکتفا میکنیم. دسته دوم که بیشتر در همین موارد به اون ادله اشاره میکنیم، ادله ای هست، حالا ما یه روایت از اینا رو میخونیم، مثلا ادله ما سبق رو فردا اینو اشاره خواهیم کرد. اما دسته دوم ادله است که درش واژه تعلیم آمده باشد، از همون ادله تربیت عبادی و تربیت مسائل دینی مستقیماً وظیفه تعلیم را، آموزش دادن، یاد دادن را تصریح کرده باشند. فردا ما این دو دسته روایات رو، یکی دو روایت از این عامترش و به ویژه روایاتی که در خصوص تعلیم موارد دینیه، اون ادله تصریح به تعلیم رو مرور میکنیم. از این آموزش دینی انشاءالله فردا جمع میکنیم، ازش میگذریم و وارد بحث به ویژه اون آموزش سواد آموزی بشیم، ببینیم او چگونه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.